Nazalaki na baninga na kati ya mobembo ekomi bango baya batika nga resanga na tiola ngai pe mwana bato nakozonga nsima te o ata na pasi oyo nakosala makasi o nakoma Mama mon amour, on va zakanga na poya.